تار پارا یو وقت سده یو وقت و عدید عذاب ستاری اللہ کو بتابا لے عذاب را ولی لن تخلفہو چی بالکل تبداغین رسل مکلشی اللہ چی کم وقت ستار عذاب دفار مطرح کرے دے اگا عذاب کا پتار عزیو تبداغین بالکل رسل مکلشی وانگر او قبر الہکا و خدای ستاتا ستاپ گمان تاریتا جما خدای دے اگر دو گمان الذي هذا خدای زل تعالی عارفه چې دغه دغه عبادت کوي کله دغه عبادت کوي نو خدای کوي لن حرقنه قام اعوذ بالله من النار فاستعاذنا بده وتوجو دی دی ثم لنن سفنه جاب والد دی دی درا ته دی امه سمندر کی نصب علی ګل سرا او دی نو یری ګل راسی تاسو پرون ما وی حضرت موسی علیہ السلام داسته روي سو او دے حدیقتن روح سے او غوط والا زنی والا عبالی تو جو علاقی نا روح سے روح سے او جو علاقی غیرون اس کے طرح بچا ہے کلکن جو انتے سکر صدا ستا رخدائی لیلی سکر دیلی او یاد آدی چی دیا رکا تلا رسے بسونی لکسن چمکتی بسونی آواز بے گو مجا تلی سے ساری ممانی دا چی نرے نرے تو راسی ویری جو نرے نرے کو پھولی علاقی انما الهكم بشك معبود ساس الله والله تعالى الذي اغى الله لا اله كيس لحضار بلده الا هو مكبر الرزاق وسع كل شيء علما حر وشيء ايسا اخرج الله تعالى قيدا مخلقه فالله تعالى دا علم نفسه سبحانه فذلك اندار من نفس عليك بيان اوتا تيبي غنبرا من انبائنا قل سبقا واقعات دهت قومه چمت تشمیده وقد عطينا قومن درکر دیتا تامل لدننا درکر طرفنا ذکرات قرآن قرآن نظر لرولی تو حفظ قرآن کی داتوری آقراده من عرضان حسن چمت وانی تدی قرآن نا دین مختلف قسمون دی یو داری مخلیت قرآن نا سید قرآن تلاوت نکی قرآن ولی وزید قرآن تلاوت نکی ندام در قرآن نا مخلیت از دیم دادا سو قرآن کو رنوی تی تجل زبوری کسیس دنگ کرو کوشش دې خبره پته نه کوي چې د نړۍ د قرآن زړه مو خوځي دی او دا نه دی قرآن وایي چې غلطي وایي او کوشش دې خبره نه کوي چې د قرآن صحیح کم تاکول دې کوي او په څو عمل پر قرآن باندې نه کوي هغه هم پر راځي دا ټول څه دی من اور ځان هو چې مو کوړل دې قرآن نه قرآن په لاره کې کړي دې بیا دې خلک دا چې راځي دا نه کوي دې په سم برابر افزان کے قرآن یاد کے مجاہیر کیا حضرت صلیمہ کی رفتیم اس کا سمجھے جبیل دی قرآن اور رسکی قرآن اور جاوئی دا کسان رسکی دا قیامت کرد اللہ تعالیٰ وی دا سوئے کہ قرآن یاد کرے دے اور جاں قرآن اچھے تو جاہیر کو بلا بلا ازان نکو رکھا کیا فا ان لہو یحملی عمر قیامتی دے تکاری فرزت قیامتی ازان کی رسکی جناب کرنے دا جناب ملے دے یو ایت کی اصحریر دکی میری تھی جانل کرے دے میری تھی اجرا کو قران دی اپنی دی دغه سسکی بل کا بلدان نکلی امن دی اجری مکلی امن دی کدا دوائل جو قران کا تو دی دی دی دی چر تا بدان سلا دین کی مرن دی دی کا سامن مکوالا جو قران و نکامت کرا تو جان تیار دی تو سمرہ دو بلاہ نی دی دی دی اپنی دی دی دی تش دا دن آور دی دی قران دی رفت دل بدا سی سلیم اس کا او جسو کی نزدہ کل دی زفور و بلکل تجے اس او دی قران سی دی دی اور اری بلا را تا کہ تو قران کا پورا بتانے دے نہیں دی سن کو ذمہ باندھ لیا تھا نہ کر سکتا جو بنا دی لے کے دارن کے تم سارے کہ قران غلط غلط ہوئی اور جو قران کو صحیح پوری کوشش پتہ نہیں کوئی کہ نہ قران کو صحیح کوئی نہیں دے جن دے نہیں تو بتا دے بھی نہیں ہے نہیں کوئی کہ نہ ہمیں صدا کر بتا دی اور جو بنے دان دے کے تم یہ سارے کہ قران باندې دل عمل نہیں ہے قران کی تم احکام دی ہے باندې عمل نہیں دے جن دے نہیں دا ټول احکام دي دا په مخالو دي چې قرآن او قرآن دي خو اوس په داغ باندې چې راته قرآن په ځله کې جماعت په پښتو کې لیکل چې رښتیا وي هغه بل طرف ته نه وایي په داغ باندې دي خالدین فیه دی ان شی په دې کې دانه چې اوسه وخت دی کدی به زړه کدی جنا په دې موږ کې دي کې دی وساعدهم او ضد ربی د سارا یوم القیامت دی پرمختو مسلم دادا دی دا بوز دا دنیا دا دا دیر ناکار دی دا بوز دا گنا دے دا گنا دے دا دیر ناکار دی یوم ایم فخصی سوری تاورا چی خود آلی جو خود پیرے کی دا دا غرد دی ونحشر المجرمین آر اجن مکون دا مشتکانی و میجن تا دا غرد دا میں زرقا تگی شنسکر گی یو دا تگی زرقا تگی او شنسکر گی او دا غد نکل کدا شنی ناکار سکر گی دی جا کدا سے دور کرنے سے رچا دا ناکار شنسکر گی تا میدان دا حضر کہ پوشت داغر سجری جی قدید وقت دیجی چې کله دوی په دې نه دي یتفاقتون بینهم اوس اوس د دوی په نس کې غری غری په دې کې دا شی وای به الا بسم تاسو موږ نه تیر کړی په عالم درجه کې الا عشر مگر الله سره دی هغه په زرګونو زرګونو کله چې دنیا په عالم درجه کې تیر کړی او چې قیامت دا حیبت یې نه دا ټول عمر یې په لسر کې مستل دی نه دا درجه قبل د آدم علیه السلام په تدریج باندې چې عمر په تدریج کې راځي په دا غرض باندې دا کافران دي چې دنیا ته ځي دي چې دا څنګه په زرګونو په مخ کې دي دا خو دا دی وي نحن علم الله تعالى خبر بما يقول هنا جاغ خبر سبيني كي إذ يقول عن سلم دعا وقتي كذبه يغا اختيار بدينا طريقة من فرائك فرائك كي تدكم اختيار سنه دي أغا بوي دسرة بحريبه إلا بسن تاس مدن أغا تيرا كري إلا يوم مدر يوري تاس خسر يورا تيرا كي راغا لس تزايبا نبدو وقويش يورا لدا تاس ري دنيا دا دردخت مدندگي تاس تيرا كي تسامتا غرض كوجوري مدى طول زندگي يورتا بمقدار بوي ولقد قال لهم ارحام قومه هارون هارون السلام من قبل من تدين والتدين يا قوم زما قوم انما فتنتم به في فتنه تشركوا بكثره عبادات ابليس وان ربكم الرحمن فتاتي درج ذات المستحق عبادته الرحمن والرحمن ذات القدر ناس تابداری کوئے لما کا عبادت اللہ تعالیٰ کی وعطیع الامر یو تاس امنا حکم دنیا صبر دنیا قالوا رضی اللہ نبرہ علیہ منگلی ہم دو ہم قیداد دلی سے کیا جدی ہم دل کے قائم اور مقیم لئی حتا یا لی ایلینا کردی جو اتا شمیتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بس ہم علیہ السلام کے حمدیہ شکر قالوا موسیٰ علیہ السلام یا حارم و حارم و اسلام و مامن آتا سشی منا کے تو ازرائیل تہن کلی جن کی دلتا بر ازرائیل تر دیتی شرکو اللہ تل تبیہن شکار کتے بعد مانا کودا ما بس مراد دے یا دیو اتر جہاد کرو یا دا ما بس را دے افا آسوئی تاہن بھی آیا نا خدمانی قطع دے ہدایات زمان قالوا یا حارم و اسلام یا نام مائن دمائن دے زمان لا باقت گری یکی نمی سمان گری زمانا ولا دراسی امد جفتے بسرنا انی خشیدو زیاری دمان تکولا جو بہتا او گوائیتا پر رکھتا دلے دلے جیتا اس کو دینا بر اسرائیل کو مرد بر اسرائیل کے ولن تر خود قولی او ادن تطلح خبر دماتا یا لنا جتنا خبر تا تکو دا ہی لحاظ جرمتا قال جا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ کوئی سامری کا فما خط بتا سرشان اور حال سائے سامری داتا دیلی کرلے قال انا اردو بچت بسرد کو عالم شنفا بما تحق سبانده دم یفترو بیهی چلی تاوی عالمان نو اغا دا جدی اسلام دا از تختی اغا شنوالی چکتن جا دلگی دا دایا دا فا قبستو نمار اغا سا قد زتن لغت دا خوران منا تر رسولی دا حق دا اثر دا قدم دا از تا جدی دا اسلام فانا بس دا حانا نواز اللہ پخلو بچاکی دلیس کیجی فکزالی تسولت دارنگ فاستکرو لی ما تنسی نتنا داکار ما تنسی نتنا فاستکرو قال موسیٰ علیہ السلام اور تو خط ہاتھ گری کے گر گر گر آشا فا ان لکا بے شکت سال پاربئی سن حیات فجن بری دنیا جی ان تکورا چکب ہوئے لا مساس مد اگر ما سرا ما سرمیز لی کے گر لا مساس مد اگر ما سرا فا ان لکا بے شکت سال پارا موعدا یا وقت دا عذاب دے لن تخلق ہو کہ بلکل دخل بہا کے شکدہ دینا لن تخلق ہو کہ بلکل دخل بہا کے شکدہ دینا وانظر قبر الى الهكا بي خدايك فلتا كتاو وطوى داد ما خداي ري الذي آغا خداي زلتا لي آتفا كتابا هي عبادتو تاغي عبادتو من جوتو تكون رجل قبرة لنو حرق الله قام حاسي دمون دي برا سنة لنو سكن نو يعني دمون دي لغا دغيري في اليمن دا سمندر كمسلا في مختل سرا دبون دي انما الهكم دي شد مالو انتاك الله والله تعالى دي الذي آغا الله لا إله نشته حق دار بغن لجأ الله مجرد غزا وسعة الله شهن باقي القرب هر يوشي العلم الله تعالى تعلم كله فذلك نقص دارن ببرانه وعلي تطاق من الله ناقص بخايا تعب داغ ومسلم بمكي تشويري وقضا تونا تومن در قرب تاق من لدنا دفتر طرفنا ذكرا القرآن من عرض عنه چاچ مخوارو من لدي قرآن ما ايمان قرآن لا عمده ونطوين لسه فإنه يحمل يوم القيامة دي قلت لي ترد قامة وزرا بما تلك رجلا خالدين فيه في بدي هميشة تلك فساعدهم وما قال رسول الله يوم القيامة قامت رجلا بحمدا باتا في جناه نبيه يوم ينفخ في الصور بعد شكوار يشبيليك ونحشر المجرمين جنتكم من الشيطان يوم ايضا تدغر الغالي زرقا شمسترق يوتيقي تبو شمسترق يتقافت ناسد سجد تقريبا بين حمد مسلم كي إلا بسم دا بيجتاس مجنب تركر الدنيا كي إلا عشرا مدر لسشبه نحن عالم والله تعالى من خبره في ما يقولون فعام مدرش دهي كي إذ يقول عن سلام دا وقت جمهوريا غوكيا لهم طريقة ترأي كي جتن بذي ترأي كوكيا إلا بسم تاس مجنب تركر إلا يوم مدر يورز قیامت دی حالت چوکر دی دنیا کی تاوہ خودی کو مقابل کی اور ازم لگا تاسو سوئی جلس رکی لسر کو بدا دیر شیئی